że na pokładzie podczas dzisiejszego lotu było 12 osób. I według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do sprawy maszyna mogła być przeładowana, co przy wysokiej temperaturze powietrza mogło doprowadzić do awarii jednego z silników. Roman Peczka z przeglądu lotniczego nie chce spekulować. W TVP Info mówił o swoich przypuszczeniach. Być może doszło do wpadnięcia w korkociąg na niewielkiej wysokości na zakręcie. Utrata prędkości. Tyle tylko, że komisja teraz musi stwierdzić, dlaczego doszło do tej utraty prędkości. Czy to było spowodowane niewłaściwym skonfigurowaniem samolotu, niewłaściwym rozmieszczeniem masy wewnątrz tego samolotu? Czy to było spowodowane awarią techniczną tego samolotu, błędami w działaniu załogi? To jest teraz zadanie przed Komisją Badania Wypadków Lotniczych, określenie przyczyn tej katastrofy. Okoliczni mieszkańcy, świadkowie wypadku mówią, że gdy samolot leciał, dziwnie wył silnik. Gdy był już niedaleko domów, nisko nad ziemią, przechylił się na skrzydło, zaraz potem runął i zapalił się. Ludzie natychmiast pobiegli w kierunku ognia. Udało im się wyciągnąć z wnętrza maszyny jedną żywą osobę. To właśnie ten 40-letni mężczyzna, który przeżył, i dwie osoby, które już nie żyły. Na miejscu katastrofy są rodziny ofiar. Do ich dyspozycji są psychologowie. W serwisie Trójki teraz informacje z Ukrainy. Odbicie z rąk separatystów Słowiańska i Kramatorska to jest dopiero początek walki z bojówkarzami. Tak dzisiejsze zwycięstwa ukraińskiej armii skomentował prezydent Ukrainy. Jednocześnie Petro Poroszenko zaznaczył, że nie czas na fajerwerki. Bojówkarze przemieszczają się teraz do większych miast. Chodzi tu przede wszystkim o Donieck i Ługańsk. To początek przełomu w walce z bojowikami. To początek przełomu w walce z bojówkarzami o jedność terytorialną naszego państwa, o to, aby do normalnego życia wróciło Zagłębie Donieckie, które jest częścią naszego wielkiego, silnego, europejskiego kraju. Prezydent podkreślił, że wojskowi mają za zadanie także ochronę ludności cywilnej. Prezydent wydał rozkaz przekazania pomocy humanitarnej do Słowiańska, a głównie podstawowych produktów spożywczych. To wszystkie informacje teraz w serwisie Trójki o 23:00. Najnowsze informacje z miejsca katastrofy samolotu, w której zginęło, przypomnijmy, 11 osób. Noc będzie pochmurna, możliwe przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz opady mogą być mocne, a wiatr silny, na termometrach od 15 do 19 stopni. Jutro przed południem rozpogodzenie, ale w ciągu dnia w wielu regionach będzie się chmurzyć, padać, miejscami burze i burze z gradem. Najwięcej będzie ich na obszarze od Warmii i Mazur przez centrum kraju po Śląsko-Polski, Górny i Zachodnią Małopolskę. Od 28 do 31 stopni, jedynie nad morzem i na północnym wschodzie chłodniej od 26 do 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 22. Mało obiektywnie. Ale dzisiaj nie ma Mariusza Owczorka, bo jest na wakacjach. W związku z tym jesteśmy my. Iwanka Kunewa i Tomasz Żonda. Przed nami 2 godziny. Właściwie chyba wyłącznie z polską muzyką. Prawda, przygotowałem tradycyjnie 2 zestawy. I polski, i zagraniczny, ale myślę, że jest tyle fajnej polskiej muzyki, i tej nowej, troszkę starszej, że damy sobie radę bez sięgania po dzieła twórców z krajów obcych. I pewnie dzisiaj będą również piosenki wakacyjne, ale troszkę inaczej rozumiane niż te takie ogrywane wszędzie i tu, i ówdzie. Bye.

Wakacje i zespół Utrata Skład. W internecie można już obejrzeć teledysk do tej piosenki. Teledysk koncertowy. Dość ciemny, mroczny, ale zawsze troszkę inne brzmienie też warto poznać, bo jak mówię, wersja koncertowa w 100%, bez podkładania jakichkolwiek playbacków. A w tej chwili mam obiektywnie gość Mariusza chyba sprzed tygodnia. O projekcie Eclectic Sessions opowiadał Michał Zygmunt, ale ja chciałem w tej chwili przypomnieć jego nagranie mniej więcej sprzed roku. Usłyszymy bociany z nad Odry, usłyszymy Odrę z wiatrem i pod wiatr. Odra inspiruje Michała Zygmunta od lat. Również na płycie Eclectic Ensemble tej Odry nie brakuje. Kończył się okres zbioru. Odra i Eclectic Ensemble. Wokalistką tego zespołu, czego akurat tutaj nie było słychać, jest Adrianna Styrcz, na co dzień znana z zespołu Sinusoidal. Eklektyk ansambli, zupełnie inne oblicze Adrianny Sterycz. A my w tej chwili łączymy się po raz kolejny z festiwalem. Open Air Festival 2014. Agnieszka Szydłowska, witam. Dobry wieczór. Po raz kolejny, ale jednocześnie po raz ostatni z terenu festiwalu Open Air 2014, więc jest to historyczne nasze połączenie. I zresztą historyczny moment miał miejsce przed chwilą o 9:00 w namiocie. Tutaj dla, myślę, kilkunastotysięcznej publiczności wystąpił ze swoim koncertem Artur Rojek. Kto widział go do tej pory na trasie promującej jego solową płytę, musiał być zaskoczony, ponieważ ten koncert został zmieniony, a właściwie został opracowany wizualnie. Muzycy zaskoczyli nas tym, że wyszli na scenę ubrani na biało, tylko Artur ubrany był w czarny garnitur. I tutaj dyskusyjna kwestia, czy garnitur po prostu jest zmieniającego się materiału, czy z diodami. W każdym razie Artur błyszczał i świecił w pięknie wykonanej specjalnie na ten koncert oprawie właśnie świetlnej, wizualnej. No plus w jednej z piosenek zaskoczył nas nagły wybuch konfetti i publiczność najpierw stała zaczarowana, zdjęcia już widać na Facebooku, także Radiowego Domu Kultury, a potem zbierała drobiazgowo to konfetti, bo okazało się, że każdy, dosłownie każdy srebrny papierek ma nadrukowany monogram AR. Tak więc ten koncert przejdzie do historii, dlatego że Artur Rojek, który przecież prowadzi fantastyczny Off Festival, zagrał na Openerze. Po drugie, miał tam tak gorące przyjęcie, że po pierwszych zestresowanych utworach zespół rozkręcił się i właściwie mógłby nie kończyć tego koncertu, gdyby nie to, że wszyscy mają świadomość, na festiwalach nie ma bisów. Tutaj były dwa bisy wymuszone przez publiczność, bo naprawdę ona nie chciała odejść. Wzruszenie udzieliło się muzykom i było to bardzo ważne i myślę bardzo piękne przeżycie. Zresztą coś jest na rzeczy z Bielą, ponieważ teraz słychać w tyle koncert zespołu Faith No More na głównej scenie Openera. Muzycy ubrani na biało, scena biała, za nimi biała wielka płachta, wszystko w bieli, białe donice z kwiatami. Cała scena obstawiona donicami z kwiatami. Te zdjęcia także już można znaleźć w sieci, czy na Facebooku Radiowego Domu Kultury, czy na Facebooku samego festiwalu. No i oczywiście oni. Najważniejsze jest to, że zaczęli z kopyta i od 20 minut nie spuszczają z tonu, zaczynając ostro i prezentując publiczności to, na co czekała, czyli te utwory ukochane i to ukochane od wielu lat. Mike Patton, jak zawsze, zjawiskowy. Na razie za wcześnie, aby oceniać ten występ. On dopiero od 30 minut trwa i jeszcze długo potrwa. Tak więc historycznie i na biało w pewnym sensie mówimy dobranoc z terenu festiwalu. Jutro po godzinie 12 w audycji Zaraz Wracam postaramy się o pierwsze krótkie podsumowanie tych 4 dni wypełnionych muzyką i wieloma wrażeniami. A nasze trójkowe studio teraz już tradycyjnie, tak jak wczoraj, zamieniło się w punkt obserwacji meczu. Bo nie wiem, czy wiesz, Tomku, bo słuchacze mogą to już wiedzieć, że jesteśmy jedynym dystrybutorem wiedzy na temat przebiegu spotkań, bo mamy tutaj taki tajny, maleńki telewizorek, więc już uczestnicy festiwalu się przyzwyczaili i zaglądają, aby się zapytać, jaki wynik i czy są uszy. Uszu nie ma, telewizorek jest, więc gdyby ktoś chciał jeszcze zaczerpnąć wiedzy, mecz dopiero się rozkręca, to może tutaj zaglądać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i pozdrawiamy z Gdyni. Dziękuję bardzo. Czy ty w ogóle dzisiaj pójdziesz spać, czy nie? Wiesz co, właśnie dzisiaj mam taki plan, że nie, bo do tej pory starałam się chodzić spać przynajmniej o 4:00, bo zwykle musiałam o 7:00 wstać, ale dzisiaj mam taki plan, że to jest nasze ostatnie spotkanie antenowe, więc jest to też dla mnie historyczny moment zakończenia pracy i od tego momentu robię już tylko to, na co mam ochotę, a na pewno nie mam ochoty na sen. A jak radzisz sobie dzisiaj zespół Plastik na scenie? Wiesz co, tego nie mogę ci powiedzieć, nie ponieważ wiedziałaś. Wtedy byłam w zupełnie innej części festiwalu, ale jak tylko spotkam Agnieszkę albo Pawła, bo oni są wiernymi uczestnikami festiwalu, niezależnie od tego, czy na nim występują, czy nie, to z pewnością zapytam się, czy są zadowoleni i jak to wszystko przebiegało. No bo trudno, wiesz, tutaj jest do wyboru tyle scen, że naprawdę spełnienie wszystkich swoich marzeń naraz jest po prostu niemożliwe. Trzeba wybierać. Pozdrów i gorące, pozdrów również całą trójkową ekipę i życzę miłej nocy muzycznej. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękuję. was another day. Day i Plastik w Trójce. Agnieszka Szydłowska zadzwoniła jeszcze przed momentem, bo nie powiedziała o jednej bardzo ważnej rzeczy podczas koncertu. Artur Rojek na scenę do wykonania utworu Beksa zaprosił nie tylko chór dzieci, bo to robił wcześniej, ale również chór seniorów. I to zrobiło podobno niezwykłe wrażenie. Cały namiot oszalał. Pewnie powtórzę to jeszcze nie raz. Szkoda, że państwo tego nie widzieli, bo podobno naprawdę warto było widzieć te dzieciaki obok osób dojrzałych i wszyscy razem brzmieli wyśmienicie. Wspomniałem już dzisiaj o zespole Sinusoidal, wspominałem o Adriannie Styrcz, ale teraz nie ona zaśpiewa. Zaśpiewa Dominika Coiro, czyli wokalistka nowego projektu drugiej połowy Sinusoidal, czyli Michała Siwaka. Coiro Siwak. Thank you. deszcz pada, koniec z pogodą, niestety. To nie deszcz, nie to łzy spadły z jakiejś odległej planety. Podaj mi płaszcz. Deszcz pada, koniec z pogodą, niestety. To nie deszcz, nie to łzy spadły z jakiejś odległej planety. Dominika Kojro i Michał Siwak pracują nad płytą miniatury Pawlikowska-Jasnorzeska. Ta płyta, kiedy się ukaże, może zrobić spore zamieszanie, bo przyznają państwo, że łzy brzmiały niezwykle. I słuchając tych łez, pomyślałem sobie, że po nich zabrzmi dobrze Miejsgat. Joanna Zubrycka, Miss God. Tak na swojej nowej epce brzmi. Nie przyznają państwo, że robi niezwykłe wrażenie. No a skoro już muzycznie pojechaliśmy do Białegostoku, to w nim przez moment pozostaniemy. Stamtąd również zespół Zerowa. Drastyczne katapultowanie może ten proces. przekonana, że pan się marnuje, że tylko jakieś drastyczne katapultowanie może ten proces przerwać. Jestem przekonana, że pan się marnuje. Panie Witoldzie z płyty Gombrowicz Zerowa. I na zakończenie tej godziny Adrenalin. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Jest 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przerażające relacje świadków katastrofy samolotu, do której doszło w okolicach Częstochowy. Ludzie zdołali uratować 40-letniego mężczyznę. Pozostałych 11 osób zginęło. Identyfikacja zwłok będzie bardzo trudna, bo samolot doszczętnie spłonął. Na miejscu pracują prokuratorzy, policjanci i lotniczy eksperci. To najtragiczniejsza katastrofa samolotu cywilnego w Polsce od wielu lat. Po godzinie 16 we wsi Topolów koło Częstochowy lekki samolot typu Piper Navajo niedługo po starcie z lotniska w Rudnikach runął na ziemię i zapalił się. Na pokładzie było 12 osób. Skoczkowie spadochronowi z prywatnej szkoły spadochronowej Omega. Tylko jedna osoba przeżyła. To 40-letni mieszkaniec Krakowa. Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwa, choć jego stan jest ciężki, ma wiele urazów. Według prokuratorów, którzy pracują na miejscu katastrofy w samolocie, byli mieszkańcy m.in. województw śląskiego, małopolskiego i łódzkiego. O tym, co dzieje się na miejscu katastrofy, Kamil Szwarbuła. Na miejscu prowadzone jest śledztwo. Wiadomo natomiast, że swoją pracę tutaj zakończyli już właściwie strażacy. Chociaż komendant Państwowej Straży Pożarnej Wiesław Leśniakiewicz powiedział, że tuż po katastrofie doskonale spisał się mieszkaniec jednego z pobliskich domów. Zresztą to jest absolwent Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, strażak, który podjął akcję związaną z ewakuacją osób. Ten samolot, kiedy uderzył już o ziemię, zaczął płonąć. On mimo wszystko podjął ryzyko ewakuacji tych osób. Udało mu się uratować jedną osobę. Dwie pozostałe, które ewakuował, już były w stanie nagalne, prawdopodobnie nie żyły. Z tego, co mówią strażacy, ciała ofiar tej katastrofy, które nie zostały wyciągnięte z samolotu, są w takim stanie, że trudno będzie zidentyfikować te osoby. Nieoficjalnie mówi się też, że wśród ofiar są nie tylko ludzie z okolic Częstochowy, ale z całej Polski. Z Topolowa Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. A samolot spadł zaledwie kilkanaście metrów od domów na działkę Szymona Kowalika. Ja akurat to ten na oczach praktycznie był. Sąsiedzi polecieli. Tak na początku w pięciu my tam byliśmy. No, jedni wyciągali tego z okna żywego, no akurat tych, co powyrzucało, dwóch. Odciągali, bo się palili normalnie, żywcem. No żywcem, nie żywcem, bo już jak okazało się, to nie żyli. Drugi się pokazał w oknie, no to za